حکم معنی وی قضیه و نسبت و محکومی و ایزان و انتصاب دا بازی جوڑی دلی ظاهرن انکشاف الاتحاد ور سره لگیدلای دا تعریف صحیح و بازی نه جوڑی دی آ بیا جوڑی دی په تاویل سره اوس مردا مسله کړو چې حکم کا قضیه کې ک نسبت کې کا محکومی کې کا انتصاب کې خدا خو ظاهر کې نه دی جوړ ځکه مخکې تصدیقات تی نو حکم هو قضیه وغیرہ ده دا خو تصدیق نه ده ورسته تعریف په انکشاف سره سوای ده انکشاف علم ده دو خو علم نه دی دو خو یا قضیه یا نسبت یا محکومی دا شیان دي نو تعریف په انکشاف سره ټیک نه و نو ظاهر نه و البته تاویل سره دا صحیح کېده اوس چې قضیه واخلي حکم نه اوس دا معنی وا الحکم من اجمالی قضیه دوه قسمه ده مخکې خو تصدیقات خبره وکړه چې تصدیق تاسو ته ذکر کوم یعنی ځان هم آباد کې مجلس دی په قضیه کې دی وایي قضیه چې د تصدیق تعلق یې ورسره دا دوه قسمه ده یو اجمالی یو تفصیلي ده اجمالی کوم یو ده انکشاف الاتحاد بین الامرین نو دا د نه جوړ دا سیاق نه خلاف ده ځکه سیاق کې انکشاف الاتحاد په معنا د مبدا انکشاف سره چې دا مبدا د انکشاف ته نسبت نو مبدا د انکشاف خو علم ده او قضیه خو مبدا د انکشاف نه ده نو تعریف د قضیه په مبدا انکشاف سره تعریف بالمباین ده دا دی معلوم تعریف په علم سره سره بل حمل غلط ده تعریف خو محمول په معرفي یا انکشاف الاتحاد حمل خو په قضیه غلط ده ځکه قضیه معلوم دی علمي حصولي ده انکشاف په علمي حصولي ده دی وجه دا ګوره سیاق نه خلاف څه ده ظاهرا ټیک نه څه ا سباق نه خو یې ته ویني چې خلاف ده ځکه سباق اول کې تصدیق ده چې دا ادراکي ځاني ده قضیه خو نه ده نو وروسته قضیه اسلام مقبل کې ادراکي ځاني دام ټیک کار نه اوسه وروسته تفسیر په مبدل انکشاف سره اوسه چې دا علم دا او دا قضیه ده نه معلوم ده نو تعریف هم صحیح نه ده حمل غلط ته دی علمي حصولي په معلوم دی علمي حصولي ا چې تاویل په کې وکي بیا ټیک کېدای شي ځکه ظاهر قضیه نه ده ا تاویل باندې صحیح کېږي تاویل ادا ده چې انکشاف الاتحاد بین الامرین اضافت انکشاف اتحاد ته اضافت صفت موصوف ته ده نو دا څه ده و اتحاد المنکشف دا قضیه چې ده مجمله دا اتحاد نام ده چې منکشف ته په چا منکشف ته خو په تصدیق منکشف ته بین الامرین الحاصله من الامرین چې دا جوړه د دوه امرینو نه چې مبتدا خبر ده د فتم عادتن په ویلیا سره نور انکشاف په تصدیق راغله ده بس کیسه صحیح ده مدا حمل ټیک سو تعریف صحیح ده که مخکې قضیه ده اتحاد منکشف هم قضیه ده که اتحاد قضیه ته وای کړ اده منکشف ده یعنی په تصدیق سره اده مرکب امرینو نه په ویلیا کې دا متعلق تصدیق ته و سوال دا و چې اتحاد منکشف خو نسبت ته وایي لکه پرون تیر ا نسبت خو جز من القضیه ده دا جز خارجي ده ځکه خپل وجود لري نو لازم سه تعریف تی کل خارجي په جز خارجي ځکه مخکې قضیه کل ده اتحاد منکشف خو نسبت ته بین الامرین چې مبتدا خبر په منځ کې ده ظاهر هم دا ده چې دا بین الامرین ویلې دي معلومه سه چې اتحاد ده نسبت ده ځکه مبتدا خبر منځ کې خو نسبت یې کنه نو اتحاد منکشف خو نسبت ته بین الامرین نه دا پته لګي نو د قضیه تعریف په اتحاد منکشف سره دا تعریف ته کل بل جزء دا غلط ته بل حمل غلط ته ځکه لازمي دی حمل دی جزء خارجي په کل خارجي او تالي باطل دا خو ځای خارجي دی قضیه دی یعنی مستقل وجودونه لري جواب دا دی چې اتحاد منکشف قضیه ته هم وایي کنه لکه چې نسبت ته وایي قضیه ته وایي لکه ماتین په خپل دی اتحاد اطلاق په قضیه مجمله کړه ده ا قضیه ته اتحاد ځکه وایي چې خو په ولې اس کې درې وړي کنه ځکه ورته اتحاد وایي هم منکشف هم صحیح ده په تصدیق منکشف ده یا دا قضیه ده هغه قضیه ده نو حمل دي قضیه په قضیه ده تعریف ته قضیه بل قضیه دي خو څه بدی نسته هلکه اتحاد منکشف څنګه قضیه ده ورسته خو دي بین الامرین ویل دي نو بین الامرین مبتدا خبر په مچ کې خو قضیه نه راځي خو معلومه څه چې اتحاد نه دغه نسبت مراد ده ا چې نسبت مراد ته بیا خو نقصان وو ځکه لازم ده حمل دي جزء خارجي په کل خارجي جواب ده چې کلام په تاویل مبني ده بین الامرین بین په معنا دی من سره ده نو دا معنا متعلق ته په حاصل مقدر پورې الحاصله من الامرین چې دا مرکب ده دوه امرینو نه د فتوا ایتن په یو لحاظ کې ده اجمال ده اوس کته سوال وکړي چې قضیه خو امرینو نه نه ده جوړه دا خو درېو نه جوړه ده ته وایي چې امرین ورته حاصل دي بس تاویل په قضیه کې موږ وکړو حکم نه قضیه واخسته ادا مقصد یې چې قضیه وایي اجمالی قضیه ده هغه دغه شي ده اتحاد منکشف ته یعنی دا قضیه ده چې منکشف به تصدیق ته مرکب امرینو نه ده په یو لحاظ کې ده دا مجمله قضیه ده دا متعلق تصدیق ده او تفصیلی یو قضیه مفصله ده چاغه سوري متعدد غوړي نه ډیر له حاضرات کې موضوع مخمل نسبت غوړي دام په تصدیق مفصل هون کشف ده دا مقصد ا تقسیم قضیه کې هم ټیکس اجمالی تفصیلی ده ځکه اجمال تفصیل تقاضا دي تعدد کې نو قضیه کې خو تعدد کنه موضوع مخمل نسبت دي چې په ویله اس کې وی دا مجمله قضیه قبل التفصیل اول تفصیلی به مجمله کې دا مجمل بعد التفصیل بہرحال قضیه تقسیم هم اجمالی تفصیلی ته ټیک ده ځکه قضیه کې اجمال هم جایز ده تفصیل ځکه امور متعدده دي پچی اجمال ادا ده چې اولن ځین ته مجمله راځي او درې شان په ویله اس کې راځي تفصیل ادا ده چې اول مجمله بیا مفصله شي هغه تفصیل ادا ده چې اول مفصله بیا مجمله شي چې دغه نام ده مجمل بعد التفصیل اول تفصیلی ځین ته راځي بیا اجمال پیدا شي خو بہرحال قضیه ده د کې تعدد ستنو اجمالی هم ټیک ته تفصیلی هم ټیک ته د تحویل په بنیاد قضیه اخیستل روغ دي لیکن سوال سوال دا کې چې دلته خو تحویل صحیح سه خو ما قبل کې تصدیقات کې نو تصدیق خو ادراکی ځانی ته وایي ایزان ته وایي نو قضیه خو ایزان سره نه لګیږي که تصدیق ادراکی ځانی وایي نه لګیږي ځکه آی ادراک ته دی حکم قضیه ده دا سوال سوال وکړه نو موږ وایي چې لګي که نه مخکې تصدیق ادراک ته متعلق ته او دا حکم یې منل قضیه متعلق ته نو دا تعلق بین المتعلق والمتعلق دا یو مناسبت من المناسبات ته دا یو مناسبت ته کنه دا به مناسبت خبره نه یا تصدیق کی تاویل لا مناسبت خو داسې چې تصدیق کی ځان ته حکم قضیه متعلق سره ته قضیه خو متعلق کلی ځان ده کنه ځان تعلق ور سره دی یا دا چې تصدیق کی تاویل په مصدق سره کو نو دا معنا تصدیقات یعنی مصدقات یعنی دا مصدقات بیانو کوم دي مصدقات الوک مو قضیه ده قضیه یو اجمالی ده دا مصدقه ده یو قضیه تفصیلی ده دا مصدقه ده بس دا یې معنی اصله خو سوال دا ده چې قضیه خو مطلقاً قضیه خو نه ده مصدقه ځکه که چېرته مذهب د مصنف اخلي نو هغه مذهب دا ده چې قضیه مجمله متعلق کو تصدیق ده مطلقې قضیه خو نه ده که مذهب د مشهورینو اخلي نو وایي چې نسبت متعلق کو تصدیق ده جواب دا ده چې خدای که مطلقې قضیه اخلي تفصیلي مدا په مذهب دی امام رازی مبنی ده ځکه امام رازی وایي چې قضیه مفصله څه ده دا متعلق کو تصدیق دا مصدقه ده اکه ماتیر مذهب اخلي به قضیه مجمل اخلي مجمل قبل التفصیل مجمل بعد التفصیل دا مصدق اټیک ته مشهورینو مذهب باندې نه ده مبنی ځکه نسبت ته مصدق وایي نو حکم قضیه ده که قضیه مفصله اخلي خو په مذهب دی امام رازی باندې مصدقه ده که قضیه ماتین مذهب اخلي خو کاغه مجمله قضیه ته متعلق وایي نو قضیه مجمله یا قبل التفصیل یا بعد التفصیل خو مجمله ده دا متعلق کو تصدیق پرای دی ماتین ده نو بازا ٹھیک سو نو سباق عبارت صحیح ده سیاق عبارت صحیح ده بنا برتاوید اکه حکم محکوم بھی کې بیا غسه لانجا ده چې دا سباق نه مخالف تا سیاق نه ظاهر نه ده ځکه سباق کې تصدیق ته ده محکوم بھی ده اسیاق کې انکشاف لري ته د علم ده ا دغه محکوم بی ده معلوم ده نو تعریف ته معلوم بی علم حمل دی علم په معلوم ځکه دغه حکم من هو اجمالی محکوم بی اجمالی ا تعریف ته په انکشاف لري ته اډو که په معنا د مبدل انکشاف نو دغه علم څه نو معلوم تعریف بی علم را له حمل دی علم حصولی په معلوم او طالبات لون نو هم سباق نه مخالفم سیاق نه خو خلاف ظاهر چې وهلی به ټیک ته یعنی تاویل پکې وکي څنګه و انکشاف الاتحاد به معنا دی اتحاد منکشف حکم محکوم بی ده دا معنا المحکوم الحکم محکوم بی یو اجمالی دا یو تفصیلی دا اجمالی کما یو دا و اتحاد المنکشف دا محکوم بی اجمالی دا اتحاد منکشف ده په دې دوه مرینو کې یو دا مبتدا خبر کې یو دا په چا منکشف ته خو په تصدیق منکشف ته دا مرین چې په لحاظ وعده کې والی دا اوس محکوم بی اجمالان رااله چې په لحاظ تو کثیرو کې به مخکوبي تفصیلا او سوال دا دی چې اتحاد منکشف خو نسبت ته وایي یا قضیه ته وایي اوس دې مخ چې خپله وویله چې اتحاد منکشف نسبت ته وایي یا قضیه ته وایي مجملې قضیه ته نو که اتحاد نسبت اخلي نو مخکې مخکوبي دا نسبت نو لازم څه حمل دی یو جزء خارجي په بل جزء خارجي دې کې خو تباین ده ا که اتحاد قضیه ته وایي لکه اوس دې مخ چې ویلو چې اتحاد قضیه ته وایي نو محکوم بی دا قضیه نو لازمی دی حمل دی کل خارجی پا جوز خارجی و طالباتی دا خود دوار غلط دی دا خو نه دا تاویل صحیح جواب دا چې احتیاط په معنا د متحد سره ده. هو المتحد المنکشف دا محکومی متحده ده موضوع سره او منکشف ته په چا منکشف ته خو په تزدیق منکشف ته کنه هلکه بین الامرین نه ورسره لګي. دا جواب دا ده چې بین په معنا د فی سره ده دلته مجموع ټکی مقدر ده مخې ته ورته الحاصل مقدر ده. الحاصل التي في مجموع الامرين هو المتحد لا محكوم به متحد منكشفته حاصل له في مجموع الامرين كي وداي ده اپي ولي اس كي دا معنا ده كان دا تاويل سي تقسيم نه چي كي محكوم به اجمالي تفصيلي ته چي كه محكوم به خو يودا اجمال خو ډير شان غوالي تفصيل ډير شان غوالي محكوم به خو يودا په تقسيم موج کې اجمالي تفصيلي ته غلط ته جواب ده چې تقسیم په اعتبار د قضیې سره ده کنه د کومه قضیه چې محکومبي باندې مشتمل ده که عام مجمله وه یعنې یو لحاظ کې درې وړه بیا محکومبي مجمله ده که هغه مفصله وه قضیه بیا دی پکې مفصله ده. مفصله دا مانه چې مستقل لحاظ وي. د تقسیم په محکومبي کې اجمالي تفصیل ده په اعتبار د قضیې مشتمله سره ده. وسایل وایي چې تصدیقاتو نه خلاف ته کنه ځکه مخکې تصدیق ذکر ده ادا محکومبي خو حکم خو محکومبي ده نو که تصدیق ادراکی ځانی وای بیا خو مخالفت ظاهر ده ځکه تصدیق ایزان ته وای او د حکم محکومبي ده په دې سر کې نو ایزان محکومبي کې خو څه مناسبت نشته. اکه مصدق وای تصدیق به معنی المصدق بیا محکومبي مصدق نه ده ځکه مصدق به ذات کوای نو مصنف رایه قضیه مجمله امام رازی رایه قضیه مفصله مشهورین رایه نسبت تام خبره محکومبی ته خو چا نه دی ویلي چې دا مصدق بی ذات ده. اکه مصدق بی لرز وای نو اخو بیا نسبت ته پرای دی ماتین ماتین وای چې دا نسبت څه ده دا متعلق بی لرز ده لکه په تصوراتو کې وای انکان اعتقادا لنسبت کدا تصدیق سره نسبت مکشوف یعنی بی لرز اصل مکشوف او قضیه ده پرای دی ماتین خو نسبت هم مکشوف بی لرز ده نو محکومبی ته خو دا مصدق بی لرز نه وای نو که تصدیق ادراکی ځانی بیا خو حکم به معنی المحکومی سره مخالفت ظاهر ده که مصدق وای بی ذات عام محکوم بی نه ده آیا قضیه مفصله یا قضیه مجمله یا نسبت تام خبری که مصدق بی لرز وای بیا نه ده ده ځکه بی لرز بی الواسطه مصدق ها نسبت ته پرای دی مصنف لکه انکان اعتقادا لنسبت ان کې ویلی هلته نسبت ته چې متعلق ویلی ده بی لرز دا کوم مذهب جواب دای چې تصدیق ادراکی ځانی ده دا حکم محکومبی ده دا مکشوفه ده کنه د ادراکی ځانی سره دا محکومبی هم مکشوفه ده په زمند مجموع کې دا مجموع قضیه چې په ایزان سره مکشوفه ګرځي خدای په دې زمند مجموع قضیه کې داسته کنه نو تعلق یو سره پیدا څه کنه نو خدای یو مناسبت ده چې تصدیق ادراکی ځانی ده او حکم محکومبی ده او محکومبی مکشوفه ده په ایزان سره په زمند مجموع کې بلارز ده مکشوفه ده مناسبت تراله یا تصدیق به معنی المصدق تا او مصدق نه مصدق به ذات تا خو محکوم به مصدق متعلق و تصدیق به ذات تا خو پرای د کمال الدین لیکن دا جواب ٹھیک نه ده ځکه دا خو نادر مذهب ده خو د مشهورین و محققین و مذهب نه ده نو جواب بداو کی چې مصدق بلارز ده او محکوم به مصدق بلارز ده بلارز معنی په زمند قضیه کې قضیه متعلق و تصدیق بی ذات تا پرای دی ماتین خو په قضیه کې محکوم بی جز ده کنه دی باندې هم تصدیق ورغه بلارز بلواسطه نو دی محکوم بی بلارز سره بهرحال سباق سره هم ټیک شوه سیاق سره هم ټیک شوه نو محکوم بی معنا اخیستل هم جایز دی. البت ظاهر دا ده چې ځان د حکم نه ځکه تصدیق کی ځان حکم ځان دا ټیک پولیس ته تعریف په انکشاف الاتحاد بین الامرین دا ټیک ځکه ایزان علم دا انکشاف الاتحاد علم دا نوم تفسیر ٹھیک هم مفسر ٹھیک هم سباق صحیح هم سیاق صحیح نو اذعان من چون کہ سباق سره موافق ته چال ته تصدیق او حکم به معنی لیزان خدا تصدیق ته شای یو ده ا تفسیر هم سره موافق تا جک اذعان علم دا الحکم اجمالی علم دا او انکشاف الاتحاد علم دا نو لازم ته حمل دی علم په علم ا تفسیر دی علم حصولی په علم حصولی را لري دی کی هیڅ بدین استا لیکن په دې باندې سوال ده سوال دا ده چې ته وایې چې حکم به معنی لیزان ظاهر ده ځکه سیاق څه ده بند څنګه ښه دي. سوال دا چې توا ہے چې حکم به منلی ځان ظاهر ده جکا سی باغ سره موافق ته جکا اول کې تصدیق تا تصدیق میزان حکم میزان شایو ده اس یا اکثر موافق تا جکا ما بعد عبارت انکشاف علی اتحاد دا نو انکشاف علم دا اذعان علم دا نو حمل دی علم بین علم او تاریخ دی علم په علم را لنو دا جائز عمل دا نو معترض وای چې نه سیاق نه مخالف تا جکا حکم به منلی ځان هو علم دا ادا انکشاف علی اتحاد څه ده دا انکشاف ته خو علم نه وای دا خو اثر العلم ده کشف انکشاف خو علم نه ده دا خو آثار دی علم نه ده نو بیا حمل صحیح نه سه لازم سه حمل دی اثر العلم په علم و تالی باطل تفسیر هم صحیح نه سه ځکه دی معاصر تفسیر په اثر رالی و تالی باطل نو ایزان مانه چیرته ظاهره ده دا هم سیاق خلاف ده دا هم په تاویل باندې مبنی ده جواب دا چې نه سړی انکشاف په معنا د مبدل انکشاف سره ده نو ایزان علم ده مبدل انکشاف هم علم ده تفسیر د علم بل علم ده حمل د علم حصولی په علم حصولی ده دواړه ایزان علم حصولی ده مبدا د انکشاف ته نسبت بین الامرین چې قضیه پر کاشی فی خوا علم حصولی ده نو حمل د علم حصولی په علم حصولی راغلی ده تفسیر د علم حصولی په علم حصولی ده کې بدی نسته لیکن سائل وایي چې شای انکشاف کې تاویل په مبدل انکشاف څه خو بیا تاویل څه کنه ظاهر خو بیا نه څه عبارت ته په تاویل باندې صحیح کړ چې انکشاف په معنا د مبدل انکشاف ته وخت ده جواب دا ده چې مبدل انکشاف نه انکشاف نه مبدل انکشاف اخیستل دا عرف معروف عند الحکما والمنطقین دا هم منطقیان عام استعمال ہے ذکر دی انکشاف کی مراد نہ مبدل انکشاف کی چې علم دا دایدو پنځ باندې یو معروف عمل دا نو دا مجاز متعارف کا حقیقت نه دا تاویل نه دا بلکې دا لا تاویل ده لہذا اذعان تعریف پا مبدل انکشاف سره دا حملم صحیح ده تعریف هم صحیح ده لیکن بل اعتراض معترض کوي هغه دا ده چې یاره تعریف کې انکشاف په مبدل انکشاف وکې همخې ته اذعان ده نو بیا هم زه وایم چې دا تفسیر غلط ده او دا حمل غلط ده وی ولې وایي ځکه مبدل انکشاف خو علم ده مبدل انکشاف خو وایي علم ته ادا اذعان باره کې دا مذهب ده چې دا لاحق العلم ده علم نه ده لکه دا رایه د محققینو ده محققین وایي لکه علامه هروي چې دا اذعان علم نه ده علم خو صورت ته وایي فی القیام چې صورت عقل ته ورسي دا ته علم وایي ایزان خو صورت ته قضیه نه بعد کې یو کیفیت په ذهن کې پیدا سي اخو صورت نه اخو صورت نه بعد یو کیفیت لاحقه پیدا سي اخو له سره صورت نه ده نو لہذا ایزان علم نه ده علم صورت فی القیام ده ایزان لاحق صورت ده چې دا یو کیفیت ته چې په دماغو کې صورت نه بعد د قضیه صورت نه بعد پیدا سي نو ایزان خو علم نه ده دا خو لاحق علم ده پرای د محققینو لہذا انکشاف الاتحاد په معنا د مبدل انکشاف سره دا علم ده امخه ته اذعان چې ده الله په صورت دا علم نه ده لازم سه تعریف ته غیر علم بل علم احمل دی علم په غیر علم را لوت طالبات نه جواب ده چې لکه مبدل انکشاف علم ده اذعان علم ده هلکه اذعان خو الله کو علم ده رائے د محققینو ده جواب ده چې دا خو محققین ته یاده یو غرايه ده چیزان لاه کل علم دا جکا یو مذہب دا دا چی علم صورت تا ایزان خود صورت نا دا خود صورت نا بات پیدا سی یو کیفیت لیازا دا لاه کل علم دا دا خود محققین دا تا لاه کل علم وائی جکا آغا علم صورت تا وائی ایزان صورت نا دا کیفیت لائے کبا دا صورت تا نو جکا دو وائی چی دا علم نا دا لیکن مجھ خود ماتین پا کتاب کے لگائی دس بیہاری پا کتاب کے بیہاری وائی چی علم صورت نا دا بلکہ علم حالت انجلائی دا یعنی صورت ذہن تلالا ہے بیا قیام تلالا ہے قیام نہ صورت نہ بعد یو نور پیدا سا آغا نور تا حالت ادراکی وائی حت حالت انجلائی وائی آغا نور چدا صورت نہ بعد آ علم دا او ایزان ہم دے نور فرد دا دام ایزان ہم صورت نہ بعد یو نور پیدا سی کیفیت لہذا مصنف رائے بانے کلام مبنی دا ہم مصنف رائے دادا چیزان لاہ کل علم نہ دا علم دا ذکر دپنیز بانے صورت نہ دا علم حالت ادراکی علم دا حالت ادراکی صورت نہ بعد نور پیدا کیجیے ایزان ہم صورت نہ بعد پیدا کیجیے ایزان فرد من الحالت ایزان داد حالت ادراکی و فرد دا لہذا انکشاف الاتحاد مبدل انکشاف ہم علم دا فمانا دی حالت ادراکی ایزان ہم علم دا اغم دی حالت ادراکی فرد دا لازم سا حمل العلم علی العلم وذالک جائز دا خبر جائز دا اس مترز وائی چھ ٹھیک سوا حکم ایزان سا سباق سرا ٹھیک دے جکہ سباق کے تصدیق دے تصدیق سیاق سرا وہ چلے رہا ہے جکہ سیاق کے مبدل انکشاف سرا تا تعریف کرے دا اغا علم اغا حکم بے مانے لی زانم علم پرائے دے ماتین چھے دو علم صورت تنوائی حالتی دراکی توائی دام ٹھیک سر خو تقسیم دی زان تا کرے دا کن اجمالی تفسیری تا دا غلط تا جکہ ازان خو یو کیفیت بسیط تا دا خو تا اجمال تفسیر نکب لئی ذکر اجمال خود تعدد تو وئی تفصیل ہم تعدد تو وئی جواب دادا چھے تقسیم دی ازان اجمالی تفصیلی تدا پیدوا دی متعلق سر دا او سائل وئی چھے متعلق نبا مراد متعلق دی مشہورین ہوئی چھے نسبت خبری دا اخو بیا بسید تا نا متعلق تقسیم نکب لئی بیا بیزان تا سرنگا تی اجمالی تفصیلی لوجو دی متعلق نوائے چھے نسبت چھے متعلق تا آب بسید تا آن تقسیم اجمالی تفصیلی تا جواب دادا چھے متعلق نبا مراد متعلق عند المصنف ای مصنف چه کم خیال دا آغا متعلق مراد دا چه یک قضیه مجمل دا یو مجمل قبل تفصیل یو مجمل بعد تفصیل چه کم مجمل قبل تفصیل آتا قضیه مجمل وایی دغه سره چی ازان تعلقی دا ازان اجمالی اجمال بعد تفصیل سره چی ازان تعلقی دغه تا اجمال بعد تفصیل قضیه وایی دغه تا مر وایی ازان تفصیلی نو ازان که تقسیم اجمالی تفصیلی تا دال وجه متعلق ندا او متعلق نہ مراد متعلق تے مشہوری نہ دے چے نسبت تے چا پخپلا بسیط تا بلکہ متعلق تو نہیں دے مصرف مراد دا تقسیم ہم سے